Bueno, amigas e amigos, penso que o programa de hoxe estuvo bastante completiño, eh? Así que, amigas e amigos, vámonos contentos. Gracias, Fernando, por acompañarnos esta tarde aquí. Gracias, Xulio, por axudar moito neste humilde programa de Galegos Novais. Queridos ointes, ata a vindeira semana, xoves ou tal vez a mesma hora, de 4 a 6. E este que nos falou, Armando Fernández, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade e a Buriño...